प्यारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम। Watch more. Log on to www.erosentertainment.com.